zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo Głuk wspiera pracę serca i krążenie, a Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, sobota, 15 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Za chwilę poznamy szczegóły Polskiego Ładu, nowego społeczno-gospodarczego programu rządu Zjednoczonej Prawicy. Od poniedziałku 16- i 17-latkowie będą mogli rejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19. Znów można obejrzeć Sąd Ostateczny Memlinga. Dzieło ponownie prezentuje Gdańskie Muzeum Narodowe. No właśnie, rozpoczyna się konwencja, na której liderzy Zjednoczonej Prawicy zaprezentują Polski Ład, czyli swój nowy program społeczno-gospodarczy. Jego prezentację, która odbywa się w formie zdalnej, śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Czy wiadomo, Dawidzie, wstępnie, co znajdzie się w Polskim Ładzie? Nieoficjalne informacje o Polskim Ładzie pojawiły się kilka tygodni temu, bowiem jego prezentacja miała odbyć się pierwotnie w marcu, ale plany pokrzyżowała pandemia. Na pewno wiadomo, że nowy program Prawa i Sprawiedliwości będzie się składał z 10 obszarów. To m.in. reforma służby zdrowia, rynku pracy, nowe formy wsparcia dla seniorów czy transformacja energetyczna. Zdaniem wicerzecznika PiS-u Radosława Fogla i innych przedstawicieli partii, program ma przyspieszyć rozwój Polski. Tak, żeby ten pościg za krajami rozwiniętymi był szybszy i równocześnie niwelowania różnic, które w Polsce powstały przez ostatnie 30 lat w wyniku nierównomiernego podziału efektów transformacji. Na dzisiejszej konwencji zaplanowano dwa wystąpienia. Głos ma zabrać prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Na prezentacji Polskiego Ładu mają być także obecni liderzy Solidarnej Polski i Porozumienia. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Od poniedziałku młodzież w wieku 16-17 lat będzie miała wystawione e-skierowanie i będzie mogła zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano wieczorem. Skrócono też do 30 dni czas od zakażenia, po którym szczepić mogą się ozdrowieńcy. Joanna Stankiewicz. Młodzi ludzie będą szczepieni preparatem Pfizera, bo na razie tylko ta szczepionka jest dopuszczona do użytku w tej grupie wiekowej. Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski, przy szczepieniu nastolatków konieczna będzie zgoda rodziców lub opiekunów. Dla osób w tej granicy 16-18 lat dodatkowy element w postaci zgody rodziców. Minister zdrowia dodał, że na stronie internetowej resortu w niedzielę będzie już dostępny formularz kwalifikujący do szczepienia dla osób niepełnoletnich. Ja wszystkim zainteresowanym polecam w niedzielę wejście na stronę Ministerstwa Zdrowia i pobranie tego formularza po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia. Oczywiście w poniedziałek się zarejestrować. Przy szczepieniu nastolatka obecność rodzica nie będzie już wymagana. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Możemy już przebywać na świeżym powietrzu bez maseczki przy zachowaniu bezpiecznego 1,5-metrowego dystansu. Otwarte są ogródki restauracyjne oraz kina i teatry pod chmurką. Dozwolone są imprezy okolicznościowe na zewnątrz. Także od dziś wszystkie miejsca siedzące w pociągach są dostępne dla pasażerów. Od jesieni zeszłego roku przewoźnicy mogli sprzedawać jedynie połowę dostępnych biletów. Wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń zmieniają się także zasady podróżowania środkami komunikacji zbiorowej. W pociągach PKP Intercity zajęte będą mogły być wszystkie miejsca siedzące do leżenia i sypialne. Zakup biletów na połączenia z limitem zajętości 100% miejsc będzie możliwy od soboty. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk. W pociągach nadal trzeba mieć maseczkę podczas całej podróży. Rośnie liczba ofiar konfliktu Izraela z Hamasem. Według strony palestyńskiej po nocnych izraelskich nalotach na Strefę Gazy liczba zabitych wzrosła do 137. Samoloty miały zbombardować m.in. obóz dla uchodźców. Wojciech Cegielski. Minionej nocy Palestyńczycy znów chowali się w domach przed bombami. Celem izraelskich nalotów były tym razem wschodnie rejony, w tym dzielnica Szedżaija, którą 7 lat temu podczas poprzedniego konfliktu Izrael niemal zrównał z ziemią. Według Palestyńczyków bomby spadły na jeden z tamtejszych obozów dla uchodźców i zabiły cywilów, w tym kilkoro dzieci. Zginąć miała także cała 10-osobowa rodzina. W centralnym Izraelu mieszkańcy także spędzili noc pod ostrzałem. Armia twierdzi, że Hamas wystrzelił w nocy 200 rakiet, najwięcej na miasto Berszewa i Ashdod. Ponad połowa pocisków została przechwycona. Do Izraela przyleciał tymczasem wysłannik amerykańskiego prezydenta, który ma negocjować ze zwaśnionymi stronami.

vivo como dice, para que goce rumbero. No se metan más conmigo, que yo sí soy buen sonero. Palomita, dos palomitas, la maté, pum pum, me la comí frita. Una palomita, dos palomitas, la maté, pum pum, me la comí frita. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, audycja podzwrotnikowa, a w piosence obecna była Una Palomita, czyli gołąbeczka. No i to jest zaczyn do audycji dzisiejszej. Leż i patrz. Te dwie funkcje, leż i patrz. Ja bym chciał, żeby państwo wolniej żyli. Bo jak ktoś wszystko robi szybko, to i szybciej umiera. Una palomita, no na przykład przecież można się na trawie położyć, leżeć i patrzeć, co robią gołębie. A na to kolega z sąsiedniej działki: proszę pana, ja nie mam czasu na takie rzeczy, proszę pana, ja tu muszę, proszę pana, zgrabić, muszę to skosić, wie pan, bo mnie zaraz wyrośnie za wysokie, muszę tutaj, wie pan, jeszcze troszkę muszę domek podremontować, pobejcować, muszę, proszę pana, nie mam czasu leżeć i patrzeć na gołębie. A ja mam, proszę pana. Bo kto zbyt szybko żyje, ten krótko żyje. Slow me down. Wolniej. Wolniej, proszę cię, przytrzymaj mnie troszkę, bo ja już tak pędzę. Wolniej, proszę państwa, to nieprawda, że nażyjesz się więcej, że przeżyjesz więcej, żyjąc szybko. Nieprawda, przegapisz więcej, nie nacieszysz się więcej, jak będziesz szybko żył. Wolniej, ludzie kochani, wolniej. Nie musisz przeczytać wszystkich książek. Czytaj te, które sprawiają ci frajdę i czytaj sobie wolno, żeby się długo nie kończyły. Nie musisz całej serii skończyć. Czytaj mniej, ale z większą przyjemnością. Nie musisz też być na każdym ważnym filmie. Co to znaczy ważny? Dla kogo on jest ważny? Wybieraj, niech ci będzie na nim przyjemnie. Co to wszystkie trzeba zobaczyć? I tak się wszystkiego nie zdąży. Wolniej. Normalnie salsa to jest muzyka radości i w dodatku wartka. A ja chciałem pokazać państwu teraz salsę, która będzie płynąć wolniej. Left. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wolniej. Sąsiad za siatką wstał o tej samej, co ja o 5:00 od tamtego czasu bejcuje domek. Leci po kawę i dalej bejcuje domek, a potem zjadł coś w przelocie i dalej bejcował domek. Czym jego dzień różni się od jego dnia powszedniego? Proszę państwa, zalecam wolniej, łykaj liryzm, słodycz chwili, popatrz sobie, bo co u mnie się działo, popatrz sobie człowieku, żyjąc wolniej, co się dzieje dookolnie. No u mnie na przykład był lis rano, nie zważał na bejcowanie za płotem, był lis, osikał mi domek. A ja siedziałem sobie na balkonie, patrząc mu w oczy, a on w tym czasie patrzył w oczy mnie i osikiwał mój domek. Czy to nie ciekawsze od bejcowania? A potem czaple przyszły i narobiły białym. Czapla nie kontroluje. Czapli się tam ulewa z tyłu, braliśmy to w szkole podstawowej. No i mam narobione i przez lisa, i przez czaple. Czy to nie ciekawsze, nie bardziej liryczne i romantyczne niż bejcowanie domku? Żyj wolniej, człowieku. Wtedy zobaczysz, ile odcieni błękitu ma dzisiejsze niebo. Jak tak sobie leżę na plecach i nie bejcuję. Tu. Dwa odcienie. Two shades of blue. The silver moonlight on you and me, but the tears that we're crying each day have bled all the colors away. Now all I can see is two shades of blue. Now it's over and it's over. wolniej, człowieku, żyj wolniej. Sąsiad zawzięcie bejcuje, a u mnie ja się zastanawiam, czy lis bliższy kotu, czy psu. I czemu właściwie osika mój domek? Znaczy teren, czy odstrasza intruzów? Osikał jak pies, czy po kociemu? Po kociemu, bo nie zadzierał nóżki. Ale może to była lisia suczka, a nie samczyk. I wtedy nie zadziera nóżki. No właśnie, takie problemy człowiek sobie roztrząsa w głowie. Na działce, jak nie bejcuje domków. Proszę państwa, są takie pieśni, które zmuszają do wymarszu z miejsca pracy w jakąś stronę. Ale najczęściej one zmuszają też do marszu jako takiego. Zachęcają, żeby porzucić, ale jednocześnie, żeby coś robić zaraz po porzuceniu. Że maszerować, jedź na południe i tam dąż do czegoś. Wsiąść do pociągu byle jakiego i tam trzeba kamyk ściskać albo coś. Proszę państwa, przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby siąść w tym pociągu i żeby nie ruszać nogą ani ręką, tylko żeby ewentualnie świat pod nami się przesunął w nowe miejsce. I jak wysiądziemy z tego pociągu, żeby było lepiej niż tam, gdzie zaczynaliśmy siedzenie w pociągu. Chodzi o to, żeby siąść i nic, żeby zapanował pokój. Siądź, człowieku. Siądź, siądź i nic więcej. I sole syskać, Sofia łezynte synte. I sole syskać, Sobundali łezulu nomtla. Thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Peace train, take this country, come take me home again. I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Peace train sounding louder, ride on the peace train. Right. Wolniej, żyj wolniej, jedz wolniej, śpi wolniej, tak? Pracuj wolniej, człowieku, wtedy mniej błędów popełnisz. Praca będzie lepsza. Ale proszę pana, będę miał mniej osiągnięć, jak będę wolniej pracował. Tak. A czy w życiu chodzi o ilości, czy może o jakość tego życia? Czy chodzi o pracę, czy może chodzi o co innego? O co chodzi w życiu? A w tańcu o co chodzi? O to, jak doskonałe kroki stawiasz i o liczbę tych kroków, czy może o coś zupełnie innego, o liczbę spojrzeń, albo o jakość trzymania za kibić ukochaną, o co chodzi w tańcu. Państwo zazwyczaj obserwują to, oglądając telewizję i te wszystkie konkursy, realciaki, inne rzeczy oraz obserwując parkiety, państwo zazwyczaj tańczą za szybko. Pewien rytm jest narzucony przez utwór i państwo kupują ten pierwotny rytm narzucony, zamiast sięgnąć głębiej i stawiać kroki dwa razy wolniej niż narzuca współczesność. Teraz państwa nauczę tańczyć. Będzie taki utwór, w którym oczywisty rytm raz, dwa, trzy, cztery kazałby stawiać kroki tak, a ja państwu podpowiem, jak je stawiać inaczej. Uwaga! Pokazuję i objaśniam. Raz, dwa, trzy, cztery. No państwo tak jakoś szybko teraz tańczą, prawda? Mhm. Państwo spróbuje, ja się przyłączę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest ordynarne tańczenie, powiem państwu tak. Raz, dwa, trzy, cztery to jest ordynarne. To powinno być tak. Raz. Dwa, trzy, cztery. I jest miejsce na kibić i na inne rzeczy. Raz. Yo soy culpable, no voy a fingir que mi silencio no te haga sufrir. Soy callejero, pero primero yo vivo enamorado de ti. Yo cambié cuando te conocí. Eres tú quien me sabemos lo que tenemos, no le hagas caso a lo que digan de mí. No me preguntes tanto, hay ciertas cosas que no quiero decir. No empieces con tu llanto, mi amor, te pido, no me hagas mentir. Te animé a tam powoluśku. Powoluśku jest lepiej. Po co tak gnać się? Człowiek zgrzeje, spoci, koszula się przyklei pod pachą, wykwit nastąpi i po tańcu i trzeba lecieć i tam tu pudrować, tam umyć. No bez sensu, a jak się tak powoluśku tańczy, to jest czas na różne inne rzeczy poza tańcem. Stoi mi teraz przed oczami pewna stara para w miejscowości Oaxaca w Meksyku. Było wczesne popołudnie, jasne słońce i gorąc tego wczesnego popołudnia dająca się we znaki. Przy jakiejś knajpie siedział zespół kubański zmęczony i temperaturą i wiekiem i pracą i wszystkim ogólnie zmęczony. Grał wolno. I przy tym wolnym graniu kilka par kręciło się w tańcu, a jedna z nich wyróżniała się tym, że kręciła się dwa razy wolniej od pozostałych i w dodatku kroczki stawiali mikroskopijne. Tam był milimetr przesunięcia pięty, a jednak całe ciało trwało w tańcu i na tym sztuka polega. Nie chodzi o to, żeby się miotać w tańcu, tylko żeby w tańcu trwać. Spróbujmy przy następnym utworze. Państwu się rytm narzuci oczywiście. Ja rozumiem, że on się narzuca wszystkim, bo perkusja wali, ale to trzeba jakoś w sobie opanować i powściągnąć i nie robić tego, co teraz prawa bądź lewa noga, czyli nie robić tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tylko tup, tup, tup, tup, tup, wolniej, wolniej, wolniej. Tup, tup, tup, tup. Someone to sing a harmony. If I'm there, please let them call on me. If I walked up to those sing a harmony. If I'm there, please let them call on me. Yeah. When it's my time to go, I'll be singing hidey ho. And if I'm truly glory bound, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wolniej. Każdy utwór da się zaśpiewać bądź zatańczyć wolniej. Proszę Państwa, żyj wolniej, nie będziesz wtedy bał się śmierci. To przysłowie z zagranicznego kraju. Kto żyje szybko, ma wieczne poczucie, że czegoś nie zdążył, że coś przegapił, że coś trwało zbyt krótko, bo on tak pędził i pędził i coraz więcej nachapał różnych rzeczy, a żadnej nie pogłębił. W następnej pieśni usłyszymy gościa, który jest w pełni pogodzony ze swoim losem. Ja już się nażyłem, tam niespecjalnie osiągnięcia i tak dalej, ale nażyłem się, potąd się nażyłem i proszę cię, kochanie, jak odejdę, no jeszcze nie prędko, bo żyję wolno, ale jak odejdę, to ja bym cię bardzo prosił, kup sobie najlepszą sukienkę w mieście. Nie chcę, żeby ktoś płakał po mnie. Żyłem wolno, dostojnie żyłem, nie zabagniłem niczego, zadbałem o wszystkie sprawy, bo tempo było takie, że nie przeleciało mi nic przed oczami. Coś tam przegapiło się. Nie, takich sytuacji w moim życiu nie było, więc jestem pogodzony ze wszystkim. Żyłem dobrze i proszę cię, nie płacz po mnie, tylko kup sobie najlepszą sukienkę. Chcę, żeby całe miasto widziało, że to dla mnie ta sukienka. Sepa coser, oh, oh, oh. Máquina landera, oh, oh, oh, oh. Pa bailar con ella, oh, oh, oh, oh. Máquina landera, oh, oh, oh, oh. Pa bailar con ella. Una modista que te sepa coser, una modista que te sepa coser, oh, oh, oh. Máquina landera, oh, oh, oh, pa bailar con ella. Whoa, pa bailar con ella. Whoa, máquina. wolniej. Żyj wolniej, bo z czego się składa życie szybkie? Ono się składa z kolejnych zakończeń. Człowiek gna do jakiegoś celu i życie szybkie, prędkie, wartkie życie składa się z takich haseł, że skończyłem, udało się, zrobione, nareszcie. Szybkie życie składa się z zakończeń. Zakończeń sukcesem lub porażką, ale jednak składa się z zakończeń. Bez przerwy przy szybkim życiu przeżywamy jakieś zakończenie. Jeszcze nie zaczęliśmy, już się zakończyło. A życie nieśpieszne z czego się składa? W nieśpiesznym życiu jest taka ogólna kontynuacja, czyli ciągłość, stałość, a człowiek tego szuka w życiu, a nie zakończeń. To już to taki krótki film bym już tego czy przysłałem w trakcie, bo tyle robiłem wczoraj, że niedospany przyszedłem do kina. No, życie ma być ciągłością, ma być procesem. Nie ma się kończyć bez przerwy i codziennie w kilku miejscach. Każda sprawa rozpoczęta ma mieć kontynuację w sprawie następnej. Nie chcemy życia poszatkowanego na kawałki, jak kapusta. Wszystko ma być początkiem czegoś, a nie końcem. Bo jak jest końcem, to jest irytujące. Skończyło się i co? Muszę się zabrać natychmiast za coś następnego. Takiego życia nie chcesz, człowieku. Żyj wolniej, żeby wszystko było początkiem. Been knocked down and you've been dragged out. You've been misled and left for dead in the shadow of doubt. Over your shoulder is your only view, and all I can say is don't let yesterday get the best of you. This is the beginning, this is not the end. This is not the time to be lying down and finally giving in. This world keeps spinning around and again, and this is the beginning, this is not the end. Breathless, standing makes you swoon. Fighting leaves you laying down and staying down and praying it's all over soon. Who knows what's waiting further on up the track? One thing I know is there ain't no road gonna take you back. Cause this is the beginning, this is not the end. This is not the time to be lying down and finally giving in. This world keeps spinning around and again, and this is the beginning, this is not the end. You'll go and